bezpieczeństwa Toyota T-Mate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona. To jak ja mam się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18:00. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Kolejny dzień na giełdach zakończony spadkami, powodem zaostrzenie wojny celnej. Program Pierwsze Klucze trafił do wykazu prac rządu. To dopłaty na zakup mieszkania z drugiej ręki lub budowę domu. Malaria na Śląsku. Sanepid narzeka, że ludzie podróżują i się nie szczepią. Europejscy inwestorzy kończą dzień w ponurych nastrojach. Stany Zjednoczone, Chiny, a także Unia Europejska zaostrzają wojnę celną. W rezultacie inwestorzy pozbywają się akcji. Podstawowy indeks na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych WIG stracił na zamknięciu notowań ponad 2,5%. Natomiast grupujący duże spółki WIG20 zamknął dzień na prawie 3% minusie. Kilka procent pod kreską zakończyły się także notowania najważniejszych indeksów europejskich. W lepszych nastrojach są Amerykanie. Od rozpoczęcia notowań w Nowym Jorku o 15:30 polskiego czasu giełda amerykańska jest na plusie. Wiarygodność traci jednak amerykański rząd, dlatego inwestorzy wyprzedają obligacje tego kraju. A część inwestorów decyduje się na zakup złota, którego notowania rosną dziś o ponad 3%. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Kraje Unii Europejskiej zdecydowały dziś o nałożeniu ceł odwetowych na Stany Zjednoczone. Ponad 1700 amerykańskich produktów ma być obłożonych 25% cłami, a na prawie 50 mają być nałożone cła 10%. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznaniu koncesji na nadawanie Telewizji Republika i Telewizji w Polsce 24. Wyrok nie jest prawomocny, a stacje mogą nadal nadawać. Profesor Tadeusz Kowalski, powołany do Rady w 2022 roku przez zdominowany przez ówczesną opozycję Senat, podkreśla, że decyzja sądu jest pierwszym takim przypadkiem w historii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zobaczymy, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, no ale jest to sytuacja niespotykana w dotychczasowej historii Krajowej Rady, ponad 30-letniej, żeby uchylona została uchwała koncesyjna Krajowej Rady. Przewodniczący Rady Maciej Świrski zapowiada odwołanie i dodaje, że decyzja kierowanego przez niego organem była zgodna z prawem. Po doręczeniu wyroku z uzasadnieniem Krajowa Rada złoży skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania koncesje Telewizji Republika i Telewizji w Polsce 24 nadal obowiązują. Na zaskarżenie wyroku strony mają 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku. Dopłaty do kredytów hipotecznych trafiły do wykazu prac rządu. Program Pierwsze Klucze, zaprezentowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zakłada, że dopłaty będzie można otrzymać na zakup mieszkania z drugiej ręki lub budowę domu jednorodzinnego. O szczegółach Michał Makowski. Budżet państwa ma dopłacać do raty kredytu mieszkaniowego objętego programem przez 10 lat. W przypadku tradycyjnej hipoteki wysokość oprocentowania wyniesie 1,5%. Preferencyjny kredyt ma dotyczyć mieszkań, które zostały oddane do użytku co najmniej 5 lat temu. Rodzina, która przekroczy limit dochodu, nie dostanie pełnej kwoty dopłat. Ustawa wprowadza też limit ceny metra kwadratowego nieruchomości, ale Rada Gminy będzie mogła ten limit zmienić. Rocznie będzie można przyjąć maksymalnie 40 tysięcy wniosków o kredyt. Dopłaty do kredytów dzielą jednak koalicję rządzącą. Koalicja Obywatelska i PSL popierają projekt dopłat. Polska 2050 i Lewica są przeciwko z obawy przed wzrostem cen nieruchomości. Michał Makowski, Polskie Radio. Choroby tropikalne powoli przestają dotyczyć tylko tropików. Od początku roku w samym tylko województwie śląskim odnotowano już 5 przypadków malarii. To efekt zaniedbania profilaktyki szczepiennej, mówi Grzegorz Chudzik z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Cały czas wracamy i do profilaktyki przedekspozycyjnej i do profilaktyki szczepiennej, która da nam odporność, bo choroby te właśnie zawlekane z tych odmiennych warunków klimatycznych mogą stanowić coraz większy problem w naszym województwie. Sanepid przypomina, aby planując wakacje w krajach tropikalnych zadbać o przyjęcie odpowiednich szczepień. Może to uchronić nie tylko podróżujących, ale też ich bliskich. Dziś Światowy Dzień Gołębia. W samym tylko Wrocławiu żyje 80 tysięcy gołębi. Wrocławskie gołębie nie brudzą pomników. Może dlatego, że miejsca takie jak Plac Gołębi są regularnie czyszczone, mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu. takie przestrzenie jak tutaj, gdzie dużo ludzi korzystają i funkcjonują. One są raz w tygodniu myte przez ekosystem i są, więc jakby też pod tym względem dbamy, dlatego no, tych ptasich odchodów po prostu tutaj nie widać. Gołębie są uznawane za zwierzęta bardzo mądre, potrafią szybko przyswajać nowe umiejętności, a także łączyć się w trwałe związki. Są też bardzo odporne na trudne warunki atmosferyczne. Klimat. W zlewni Noteci w Kujawsko-Pomorskim oraz w zlewni Pisy w województwie warmińsko-mazurskim utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach na terenie całego kraju mamy zagrożenie pożarowe. W Lubuskiem, na Śląsku i w Małopolsce to zagrożenie jest duże. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Ase Koresowia Rzeszów walczy w Turcji w finale Pucharu CEF. Walczy o obronę tytułu. Rywale to Ziraat Bankasi Ankara, który w pierwszym meczu w Rzeszowie wygrał 3-2. W trwającym spotkaniu Resowia Górą w pierwszym secie wygrała 25-20. W piłce nożnej dzisiaj kolejne mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. O 21:00 zagrają Barcelona z Borussią Dortmund i Paris Saint-Germain z Aston Villą. Paryżanie w poprzedniej rundzie wyeliminowali Liverpool, więc The Villains mają powody do niepokoju. A co o tym meczu mówi się i pisze na Wyspach? Dla PSG to 13 występ z rzędu w Lidze Mistrzów, a Aston Villa wróciła do najważniejszych europejskich rozgrywek po raz pierwszy od 1983 roku. Kiedy przyszedłem tu ponad 3 lata temu, znałem tę historię, co było moje wyzwanie znowu walczyć o trofea, znowu walczyć w Europie. Mówi trener Emery, trener, który wygrał w życiu ledwie 2 z 10 meczów z drużynami prowadzonymi przez Luisa Enrique. W dodatku ostatnio, gdy panowie się spotkali, dzisiejszy trener Anglików przegrał 1-6. Emery prowadził PSG, Enrique Barcelonę. Wszystko to sprawia, że drużyna z Birmingham podchodzi do meczu w Paryżu przynajmniej z respektem, jeżeli nie z obawą. Ale na drugiej szali położyć możemy inne statystyki. 7 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach, 3 w Premier League. Gracze z Birmingham są o krok od pierwszej czwórki ligi angielskiej. Dobre liczby, dobra forma. Kto wie, może starczy nawet na sensację w dwumeczu z PSG. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie mniejsze emocje piłkarskie czekają kibiców jutro. W ćwierćfinałach Ligi Konferencji zagrają Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Legia przy Łazienkowskiej podejmie wielką Chelsea Londyn, a Jaga zagra na wyjeździe z Betisem Sevilla. W tenisie najlepsi gracze świata przybywają w Monte Carlo, no i mamy kolejną ofiarę z czuba światowego rankingu. Z turniejem pożegnał się sam Novak Djokovic. Przegrał w 2 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 3-6 i 4-6. Bliski podzielenia losu Serba był Carlos Alcaraz, Hiszpan w pierwszym secie z Argentyńczykiem Cerundolo przegrał, ale w 2 kolejnych był górą, wygrał do 0 i do 1, no i gra dalej. Z północy napływa arktyczne powietrze, ciśnienie spada, jutro dużo chmur i tylko nad morzem możliwe przejaśnienia. Proszę wziąć parasol albo kurtkę z kapturem, wychodząc jutro z domu. Na południowym wschodzie 4 stopnie, a na zachodzie 14. Wszędzie porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze do 19 z Państwem popołudniowa ekipa. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. I numer do nas też bez zmian. 22 i 7 trójek. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi? popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówimy dziś o szkoleniach dla kierowców karetek, wozów strażackich i radiowozów, bo dziś Senat rozpatrywał zmiany w przepisach dotyczących poruszania się takich pojazdów. Pomyślmy, co się dzieje w ochotniczych strażach pożarnych, jeśli tak źle jest w strażach pożarnych. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand to see clearly. Now, wandering up too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. 'Cause that was so still you. You're the sum of all these parts, and we can work together to become. A może kino dla relaksu? Co państwo by na to powiedzieli? Obawiam się, że po tym materiale, który za chwilę państwo usłyszą, to kino, ten seans z relaksem zupełnie się państwu nie skojarzy. Bo film Minecraft Film, tak się dokładnie ten tytuł nazywa, stał się kinowym hitem i przebił, jak się okazuje, rekord otwarcia filmu Claire. Przyciąga tłumy w Polsce i na świecie, a jedna ze scen wywołuje prawdziwe szaleństwo wśród widzów. Krzyki, skakanie po fotelach, rzucanie napojami w ekran, a nawet odpalanie rac dymnych. Te reakcje stały się wiralowym trendem na TikToku, gdzie nagrania z seansów biją rekordy odsłon. W niektórych kinach w Wielkiej Brytanii i w Ameryce sytuacja wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, że wezwano policję. You want me to fight the chicken? Chicken jockey! Bohater grany przez Jasona Maoe jest na ringu postawiony w takiej sytuacji, że nagle z takiego zawieszonego nad tym ringiem pudła wypada kurczak i takie dziecko zombie. Radek Nałęcz, dziennikarz radiowej Trójki, specjalizujący się w grach wideo. Siła tej sceny polega na tym, że to dziecko wygląda słodko, niewinnie i nagle pokazuje zęby, wskakuje na tego kurczaka i zaczyna atakować aktora. Ta postać pojawia się również w grze, natomiast podobieństwo i spotkania jest bardzo, ale to bardzo małe. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy filmweb.pl. Kiedy widzowie mają okazję zobaczyć ten, cóż, złoty graal, nazwijmy to, Minecrafta na ekranie, reagują rzeczywiście wyjątkowo żywiołowo. Jest rzucanie kubkami z popcornem, z kolą, zamieszki regularne. To wszystko jest nagrywane oczywiście przy pomocy telefonów komórkowych i nagrywane i wrzucane na TikToka. Myślę, że to wszystko wynika z tego, że po prostu to jest popularne. Ludzie robią takie rzeczy, żeby zdobyć serduszka, żeby zdobyć komentarze, polubienia, żeby wybić się na trendzie, bo jeżeli coś jest popularne, no to też daje możliwość zaistnienia w tej przestrzeni. Kina w Polsce tonują emocje i uważają, że są przygotowane. O czym mówi Natalia Kaletan-Guen, rzeczniczka sieci Multikino. Miniony weekend nasze kina były pełne fanów tej kultowej gry i nie doszło do żadnych niepokojących incydentów. Sama byłam na seansie z rodziną, gdzie wielokrotnie ponad 700 osób klaskało, gdy na ekranie pojawiała się kultowa postać z gry. U nas w kinie Atlantic premierowy weekend Minecrafta przebiegł bezproblemowo. Dużo widzów, dużo popcornu, a na szczęście żadne amerykańskie hałaśliwe trendy do nas nie dotarły. Viral ma to do siebie, że pojawia się przypadkowo i nagle zdobywa cały internet. Jeżeli tak się dzieje, to można go wykorzystać jako narzędzie promocyjne. Więc to nie jest tak, że wytwórnie bądź też kiniarze nie zdają sobie sprawy z tego, nie mają też oddolnych komórek, które zajmują się tylko i wyłącznie wymyślaniem potencjalnych trendów TikTokowych, więc to się dzieje. To nie jest pierwszy raz w historii kinematografii, kiedy dochodzi do takiej sytuacji. Wystarczy wspomnieć chociażby seanse Rocky Horror Picture Show. W ruch szły między innymi konfetti, rolki z papierami toaletowymi, pistolety na wodę. No tak to jest z dziełami kultury, które można określić mianem kultowych, a gra Minecraft, no takowym dziełem jest. Pamiętam, proszę Państwa, jak dawno temu chodziłam do kina przed południem, żeby nie spotkać widzów jedzących na czosy, bo przeszkadzało mi chrupanie nad uchem. A teraz się okazuje, że moje chrupanie to jest w ogóle nic przy tym, co się dzieje w kinach. Jestem ciekawa Państwa zdania, czy ten chuligański trend z mediów społecznościowych zawita również do polskich sal kinowych, czy tylko dla mnie on jest chuligański, bo jestem już stara i nie rozumiem, co fajnego jest w rzucaniu popcornem w ekran. Proszę zadzwonić i opowiedzieć, a dodam też, że ten film Minecraft okazał się niespodziewanie udany pod względem finansowym. Już zarobił ponad 300 milionów dolarów, a od premiery nie minął nawet tydzień. O ten kinowy trend pytała Ola Dobieszewska. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming. All the moment truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know. We'll be right back.

Poznaj elektryczną Toyotę ProAce Max. Bateria 110 kWh z szybkim ładowaniem od 0 do 80% w 55 minut. Zasięg do 420 km według testu WLTP. Aż 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej w wersji furgon i ładowność do 1460 kg. 14 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Minęła... Nie, jeszcze nie minęła, zbliża się. 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Decyzja o ewentualnym zażaleniu na postanowienie sądu w sprawie wniesionej w trybie wyborczym przez Szymona Hołownię zapadnie jutro, poinformował pełnomocnik Komitetu Sławomira Mencena. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował po południu, że kandydat Konfederacji ma sprostować wypowiedzi kierowane pod adresem kandydata trzeciej drogi. Chodzi o twierdzenia, że marszałek Sejmu zapraszał do izby nielegalnych migrantów, a chodziło o wigilię dla osób w kryzysie. Siły obronne Izraela zezwoliły wszystkim swoim żołnierzom na noszenie brody bez konieczności uzyskiwania specjalnego zezwolenia. Stosowana do tej pory praktyka indywidualnych zwolnień z obowiązku golenia była uznawana przez niektórych Żydów za dyskryminację. W przyjętych dziś poprawkach do regulaminu ubiorów izraelskiej armii dopuszczono też malowanie przez kobiety paznokci na kolory inne niż czarny i różowy. IMGW ostrzega przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do godziny 8 rano. W tym czasie będzie wiał wiatr północny o sile 6 stopni, w porywach osiągający 8 stopni w skali Beauforta, możliwe pojedyncze porywy do nawet 9 stopni. No i co w ekonomii słychać? Marcin Jagiełowicz w studiu. Tak jest. Obniżka stóp procentowych w maju bardzo prawdopodobna. Tak przynajmniej twierdzi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że wojna handlowa i zagrożenia recesją niektórych gospodarek tylko wzmacniają sens obniżki stóp. One bez Trumpa powinny pójść w dół, a z Trumpem powinny jeszcze bardziej pójść w dół. To znaczy w tym sensie, że jest to bardziej pewne, że one pójdą w dół i no właściwie można już nie udawać, ale wygląda na to, że w maju rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej nie będzie dyskutować, czy obniżyć stopy procentowe, tylko będzie rozmawiać o skali tej obniżki majowej i o tym, czy to będzie jednorazowe dostosowanie, czy to będzie początek cyklu obniżek. Ludwik Kotecki przewiduje, że do końca roku stopy procentowe zostaną obniżone o 1 punkt procentowy. Wojna handlowa nabiera tempa. Już oficjalnie weszły w życie cła nałożone przez Biały Dom na długą listę krajów. Najbardziej poturbowane będą Chiny, którym amerykańska administracja podniosła cła do 104%, a w odpowiedzi państwo środka Stanom Zjednoczonym do 84%. Tymczasem Unia Europejska odpowiedziała na amerykańskie cła na stal i aluminium. Ponad 1700 amerykańskich produktów ma być obłożonych 25% cłami. Unię w nowym świecie wojen celnych może czekać napływ tańszych produktów z Chin. Dla polskich producentów to zagrożenie, ale też i szansa, by szukać dla siebie nowych możliwości, mówiła dziś na naszej antenie Agnieszka Zdurlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo ważne jest to, żeby swój eksport dywersyfikować i szukać nowych przestrzeni do zakupów. W momencie, kiedy różne kraje zastosują cła odwrotowe, nasze produkty mogą się okazać tańsze od produktów, które do tej pory zakupywane były na rynku amerykańskim. Dzisiaj giełda amerykańska nieco odrabia straty. Na zielono zaświeciły się też niektóre giełdy w Azji, ale Europę zalewa czerwień. W Polsce WIG20 zamknął dzień prawie 3% pod kreską, a jeżeli chodzi o waluty, to tutaj pogrom polskiego złotego. Za euro płacimy już 4,28, za franka 4,61, dolar kosztuje 3,88, a brytyjski funt 4,98. W nocy będą przymrozki. Temperatura od minus 6 w górach do 3 stopni nad morzem. Będą też opady deszczu, deszczu ze śniegiem w całym kraju, a na wschodzie i na południu śnieg. Odnośnie tych uprawnień na pojazdy uprzywilejowane, na pewno są jakieś dane, które pokazują, jaką wypadkowość mają ci kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Bo jeżeli tej wypadkowości nie ma, to chyba nie ma powodów do zmartwienia i wprowadzania dodatkowych kursów. No niestety, właśnie dlatego, że nastąpiła plaga wypadków z udziałem, a niejednokrotnie także z winy prowadzących pojazdy uprzywilejowane, konieczna jest zmiana przepisów. Za 22 minuty będzie 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Ten reportaż to świadectwo i oskarżenie, a stawia nas w pozycji podglądaczy, tak jakbyśmy przez dziurkę od klucza zaglądali do sali sądowej. W miejsce, w którym odbywa się pierwsza rozprawa przeciwko piątce aktywistów oskarżonych o pomoc w przemycie osób nielegalnie przekraczających granice Polski i Białorusi w marcu 2022 roku. To niewielka sala. Nie zmieścili się w niej wszyscy dziennikarze. Sędzia zadecydował, że o tym, kto będzie relacjonował proces, rozstrzygnie losowanie. My dzięki Bożenie Nawickiej jesteśmy w lepszej pozycji. Możemy posłuchać i zdecydować w swoim sumieniu. Czy podanie wody osobie konającej spragnienia, czy podzielenie się ciepłym posiłkiem i suchym ubraniem, czy przenocowanie rodziny z małymi dziećmi zasługuje na karę, czy na uznanie? Zostawiam Państwa z tym pytaniem. Posłuchajmy. To będzie reportaż Bożeny Nawickiej, proces pięciorga. Jeżeli uratowanie komuś życia jest przestępstwem, to jak nazwalibyśmy czyn, którym bezpośrednio przyczynimy się do tego, że ktoś umrze? Halo, halo! Dzień dobry! Jesteśmy tutaj pod sądem w Hejnówce, żeby okazać wsparcie i solidarność dla wielkiej piątki aktywistów i aktywistek, które tak jak wielu i wiele z nas pomaga osobom, które tej pomocy potrzebują. Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na represje, nękanie i wznawianie procesów w sprawie niesienia pomocy humanitarnej na granicy. No, czujemy się współoskarżone. My jesteśmy to starsze pokolenie i pamiętamy te dawne czasy, jak władza oskarża. W procesach politycznych, to trzeba być z osobami oskarżonymi możliwie blisko. Jeśli nie uda nam się wejść na salę rozpraw, to będziemy tu na korytarzu. Jakbyście Państwo nas przepuścili jeszcze? Ewentualnie obrońców przepuścimy. No tak. Było do przewidzenia. To przerosło, niestety. Musimy Państwo puścić do pokoju. Nasza sprawa dotyczy sytuacji z dnia 22 marca 2022 roku. Było to mniej więcej po pół roku po tym, jak na terytorium Polski odkryto pierwsze zwłoki ofiary reżimu białoruskiego, jak i polityki granicznej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Tak naprawdę nie wiemy, czy była to pierwsza ofiara, ponieważ jak dobrze znamy te tereny, istnieje tutaj dużo miejsc, w których mogły też zaginąć inne osoby, a których ciała nie zostały odnalezione. Do momentu naszego zatrzymania po polskiej stronie znaleziono 22 ciała. W trakcie naszego zatrzymania na placówce Straży Granicznej znaleziono ciało kolejnej osoby. Rozumiem, że są w tej chwili na sali tylko i wyłącznie przedstawiciele mediów, tak? Posłanki. Panie posłanki, w ramach mediów czy w ramach mandatu poselskiego? W ramach mandatu pana poselskiego. Więc proszę Państwa, ustawa mówi tak, albo Państwo sami tą sprawę rozwiążecie, albo sąd przeprowadzi losowanie, jeżeli nie będzie zgody i wylosuje przedstawicieli mediów, którzy będą mogli być na sali rozpraw. Ten sąd nie jest w stanie zapewnić Państwu takiej sali rozpraw, która by Państwa pomieściła. Przyjmowane są zgłoszenia teraz. Jest 20 losów, bo 20 podmiotów zgłosiło udział. Skoro Pani jest już tak blisko, zechce Pani odłożyć ten mikrofon? Zapraszam tutaj. Proszę odłożyć mikrofon, włożyć rękę, wyciągnąć. Proszę przekazać do fotoreporterzy, jeżeli sobie życzą. 2 minuty jest dla fotoreporterów. Bardzo głośny proces był na skalę europejską, no ale temat ważny. Tam jest pani prokurator jeszcze, proszę Państwa. Ja mówię, jak się tam stronę. 3 lata temu myśmy zrobili taką akcję objaśniania, że właśnie, że pomaganie jest legalne. Pamiętam, że robiliśmy takie ulotki, które się przylepiało w różnych miejscach, na płotach, w sklepach. Cytowaliśmy ten artykuł z kodeksu karnego, że nieudzielenie pomocy osobie, której życie i zdrowie jest zagrożone, jest zagrożone wyrokiem. Więc nam się wtedy to udało odkręcić. Ale jakiś kreatywny prokurator wymyślił, że ta korzyść materialna, której nie można osiągać, to nie jest korzyść materialna osoby, która pomaga, tylko korzyść materialna osoby, której się pomaga. Totalny absurd. Ewunia, Mila. Przepraszam, sąd otwiera przewód sądowy. Proszę Państwa, udzielać głosu rzecznikowi oskarżenia. Pani prokurator, bardzo proszę o przedstawienie skargi. Sądzie oskarżam Mariusza Kryleńskiego oraz Kamila Jagody Mikołajek o to, że W dniu 22 marca 2022 roku na drodze publicznej między Starym Masiewem a Narewką województwa podlaskiego, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla obywatela Egiptu oraz dwóch obywateli Iraku, którzy uprzednio przekroczyli granicę z Republiki Białorusi do Rzeczpospolitej Polskiej, wbrew przepisom, ułatwili wskazanym osobom pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom w ten sposób, że przyjechali samochodem osobowym marki Volkswagen Polo w rejon granicy państwowej, skąd odebrali wskazanych cudzoziemców, a następnie przewozili ich w głąb kraju. To jest o czyn z artykułu 264a, paragraf 1 kodeksu karnego. Mamy zatem pani wnioski, proszę. No to tak, no to ja nie godzę się z postawionymi mi zarzutami za pomoc, ponieważ uważam, że w tamtej sytuacji postąpiłam tak, jak każda osoba powinna postąpić. Zgodnie z prawem mogły mi zostać postawione zarzuty za nieudzielenie tej pomocy i to jest paragraf pierwszy, artykuł 162 kodeksu karnego. I teraz chciałabym zacytować, że obowiązek udzielania pomocy spoczywa na każdej osobie, która napotkała człowieka znajdującego się w niebezpieczeństwie, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Więc tu mnie nachodzi pytanie, czy następnym razem powinnam, jak zobaczę jakąś osobę, która potrzebuje tej pomocy i przed jej udzieleniem sprawdzić najpierw dowód albo paszport, żeby dowiedzieć się, czy ta osoba na tą pomoc zasługuje, ponieważ ma uregulowany status prawny. Ja nie żałuję tego, co zrobiłam. Jestem dumna z siebie, jestem dumna z tych osób, które tutaj siedzą i myślę, że pomagać dalej będę. Dobrze, poprosimy albo w stanie... Pan Mariusz Szymański jest na przepisie mikrofonu, także bardzo proszę o powstanie pana Mariusza Szymańskiego. Przed udziela panu głosu. Chciał pan złożyć wyjaśnienia, proszę uprzejmie. Nie należy do pana. Mieszkam na Starej Szkocji. Pracuję tam jako listonosz. Jest to kolejny zawód, który wykonuję w życiu, który jest uczciwym zajęciem przydatnym społecznie. Wcześniej pracowałem jako opiekun osób z niepełnosprawnościami. Od lat jestem też zaangażowany w wolontariat, zarówno w Szkocji, jak i poza jej granicami. Pracowałem w dużych obozach dla uchodźców w Grecji. Po inwazji Rosji na Ukrainę, tuż po tej inwazji, pomogłem ewakuować dziesiątki osób z wschodniej Ukrainy. W Wielkiej Brytanii można oddać nerkę niespokrewnionej osobie na zasadzie altruistycznej. Zrobiłem to, więc mam już teraz tylko jedną nerkę. I uważam też, że podzielenie się z bliźnim tym, co mam, to jest mój obowiązek jako człowieka i dlatego uważam, że jestem niewinny i to wszystko, co mam do powiedzenia. Pani Joanna Agnieszka Punka się wypowie, więc pan wyjaśnił za to, proszę bardzo. Od początku tak zwanego kryzysu osoby zgłaszały przemoc stosowaną zarówno przez pograniczników białoruskich, jak i przez Polską Straż Graniczną oraz żołnierzy. Dla mnie wyrzucanie osób z terytorium Polski na terytorium Białorusi jest jak udział w usiłowaniu zabójstwa w białych rękawiczkach. I dla niektórych takie odwracanie głowy jest zwolnieniem z odpowiedzialności. Natomiast ja, Wysoki Sądzie, mam to szczęście, że należę do osób, które uznają, że godność człowieka, prawo do życia, zdrowia, wody, posiłku, a nawet do decydowania o własnej ścieżce życia nie powinny zależeć od miejsca urodzenia ani posiadania odpowiedniego paszportu czy karty stałego pobytu. Wysoki Sądzie, ja nie uważam, żeby moje zachowanie wypełniało przesłanki jakiegokolwiek przestępstwa. Ponadto oskarżam Ewę Morozkę-Czyńską o to, że w okresie od dnia 20 marca 2022 roku do dnia 22 marca 2022 roku w rejonie miejscowości Stare Masiewo oraz innych nieustalonych miejscowościach powiatu hajnowskiego województwa podlaskiego, działając w krótkich odstępach czasu, wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla obywatela Egiptu oraz dziewięciu obywateli Iraku, którzy uprzednio przekroczyli granicę z Republiki Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom ułatwiła wskazanym osobom pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom w ten sposób, że dostarczała im pożywienie oraz ubranie podczas ich pobytu w lesie, instruowała imigrantów na okoliczność zatrzymania przez polskie organy ścigania, a nadto udzieliła schronienia i odpoczynku w domu na nieustalonej posesji dla wskazanych cudzoziemców. To jest oczyn z artykułu 264a, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12, paragraf 1 kodeksu karnego. Dziękuję bardzo. Czy pani oskarżona zrozumiała? Tak, zrozumiałam. Pani przyznaje do popełnienia takiego czynu, jak została pani zarzucona? Nie, nie przyznaję się. Chcę powiedzieć, że moi pradziadowie też byli uchodźcami. Oni w 1915 roku gnani strachem uciekli z tych terenów przed armią niemiecką i ten tak zwany bieżeństwo, tragiczny eksodus, z niego wróciła co trzecia osoba. Moim pradziadom się udało, ale za ich powrotem można by powiedzieć, że stało abstrakcyjne szczęście, tylko to szczęście miało postać konkretnych ludzi, którzy wtedy, kiedy oni nie mieli co jeść, nie mieli co pić, byli głodni, pomogli im. Tu na Podlasiu wielu z nas dzieli tą właśnie historię. Nam zawsze życzono, żebyśmy my nie musieli uciekać, żebyśmy my nie musieli czuć głodu. Ja zostałam na takich historiach wychowana i mój ojciec, on był lekarzem i wyniosłam z domu taki imperatyw, że jak ktoś jest w potrzebie, to po prostu trzeba mu pomóc. I co do tego zgodni byli nie tylko moi rodzice, tak wychowuje też system edukacji, cerkiew, że jeżeli widzisz, że komuś dzieje się krzywda, a nie pomagasz, to w pewnym sensie współuczestniczysz. I tak, jesienią 2021 roku ta moja Puszcza Białowieska, w niej zaczęliśmy my jako mieszkańcy spotykać mnóstwo uchodźców. I kiedy idzie się do lasu na spacer, do tego lasu, który jest miejscem pracy, miejscem odpoczynku, relaksu, a spotyka się ludzi, którzy się ledwie trzymają na nogach, to proszę mi wierzyć, że to jest takie zderzenie światów na bardzo wielu poziomach. Ja wracałam do mojego bezpiecznego, ciepłego domu, a oni zostawali tam w tym lesie. Naprawdę trudno jest oddać słowami to, co ja i wielu innych mieszkańców przeżywało. Naprawdę trudno jest żyć, kiedy masz świadomość, że opodal twojego domu umiera człowiek. I też proszę pamiętać, że ja mówię o czasie, kiedy myśmy, to znaczy ten fragment naszego kraju został odizolowany. Tu nie było przedstawicieli mediów, nie było lekarzy, nie było dziennikarzy, nie było polityków, czyli tych wszystkich, którzy mogliby nam jakoś pomóc, czy moralnie, czy praktycznie. Natomiast wysłano na granicę nie profesjonalną pomoc humanitarną, tylko tysiące żołnierzy. I ja o tym mówię dlatego, że proszę sobie spróbować wyobrazić sytuację nas, zwykłych mieszkańców, kiedy się idzie do lasu, a spotyka się na przykład człowieka, który pada przed wami na twarz i tam prosi o butelkę wody, albo jest małżeństwo, które żeby kolejną noc przetrwać w chłodzie, jest owinięte workami foliowymi. Mówię o tym tylko dlatego, żebyście państwo mieli świadomość, że my jako mieszkańcy, myśmy widzieli rzeczy, których wy jako media nie pokazaliście, bo was tam nie było. Ponieważ ci wszyscy ludzie już byli w puszczy, to co mieliśmy robić? Mogliśmy pomagać albo nie. Dziękuję. Jakby jakieś emocje u państwa są, ale prosiłbym o zachowanie jakby trochę więcej mówiony, bo tam są to, żeby państwa na tym zakończyliśmy procedowanie w tym dzisiejszym części jawnej. Ewa, jesteśmy tu z tobą, Ewuni. Bardzo wam dziękuję. Chcę powiedzieć, że myśmy nic złego nie zrobili. Myśmy po prostu pomagali. Dziękujemy wam bardzo za to, że tutaj jesteście. To dla nas bardzo dużo znaczy. To jest proces, który uderza w podstawy naszego wychowania, w wartości chrześcijańskie. To wszystko uderza w ludzką podstawową solidarność. Czasami są słowa, które wymagają właśnie, by ich nie komentować. To był reportaż Bożeny Nawickiej, Proces Pięciorga. Reportaż powstał pod redakcją Janusza Deblesema. Tell me.